Kuna swala la masala ya elimu na kazi. Ni kipengele hiki nasema kuna watu hulinganisha baina elimu ya dini na elimu ya dunia, wakidai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema soma, yani iqra, katika surati al-Alaq aya ya kwanza, hajafunga kwa elimu ya dini pekee. Vipi najibiwa madai haya? Ni kweli hapajafungwa na elimu ya dini peke yake, lakini Qur'ani si aya hii moja tu kwamba ukashika hapo hapo tu iqra, basi umeshika hapo iqra, kwamba hapajafungwa hapo, ni iqra tu. Kama inasema wakulu washrabu, kuleni na kunywa, basi kuleni tu, nguruwe mfu nini, kuleni tu, kwa sababu kuwa kulu washrabu, kwani aya ni hiyo moja tu? Hakuna aya nyingine zinazofafanua sasa kwamba watu vipi vyakula, vipi visiliwe? Hizo elimu hazijatajwa kwamba zipi za kusomwa, zipi si za kusomwa, zipi zina ufadhila na zipi zina... hakuna ufafanuzi. Sasa kubaki hapo hapo tu na ukafanya kwamba aya hii ndio ushahidi wa kwamba mtu akisoma dini ni sawa na yule anayesoma siku. Kwa hiyo huyu akiwa profesa kule atakuwa ni mwanazuoni. Kwa hiyo akiitwa wanazuoni, atakuwa wanazuoni wa Kiislamu, na yeye anakuja pale na matai yake na makoti yake, kwamba na huyu naye ni alim. Alim wa nini? Anajua mambo ya miamba ya ardhi, mtaalamu wa nyuki, mtaalamu wa kadha, kwamba naye ni mwanachuoni amekuja pale. Mtaka kusema hivyo? Kama ndio hivyo, basi na hawa wanaosoma dini mwatambue. Mbona mtaki kuwatambua kwamba na wao ni wasomi? Si elimu yote tu? Mbona mwaona madarweshi hawajui kusoma, wajinga kabisa, hawajui Kiingereza? Mbona usawa haupo katika jambo hili? Mwataka wasome, jua bwana, mtu kusoma lazima wana macho mawili kidogo. Mwanasihi wale, nyinyi tayari mshafika daraja ya mwisho kabisa, ni wataalamu. Ndio hivyo, si iqra. Iqra, mimi nimetafuta kitabu, nimesoma. Sasa mambo hayendi namna hiyo, mambo hayendi namna hiyo. Iliyo sawasawa ni kwamba aya zote takriban zilizokuja ndani ya Qur'ani zinazohimiza elimu, basi ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na elimu zote zinazofanyiwa dhambi, yani ujinga unaofanywa, basi ni ujinga katika dini, bali wale wanaojua katika mambo ya kilimwengu tu, ikawa mambo ya akhira hawayajui. Allah subhanahu wa ta'ala anawahesabu kwamba hawa ni katika watu walioghafilika. Wa'ada Allahi la yukhlifu Allahu wa'ada walakin akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Hiyo ni ahadi, ni kiaga cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ahadi ya Allah, na Allah haendi kinyume na ahadi anayoahidi, lakini watu wengi hawajui. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, wanajua dhahiri katika mambo ya kidunia. Ukimpeleka katika mambo ya kibiashara, katika mambo ya science, ukimpeleka mambo haya mambo ya kidunia, yeye ni mtaalamu sana. Ya'lamuna dhahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, na wao na akhira ni kughafilika nayo. Hii ni dhambi, sio sifa, kwamba wasifiwe wewe ni mbumbumbu hujui akhira. Kwa hiyo kama hujui Qur'ani hujui akhira, kama hujui sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam hujui akhira. Akhira imeelezwa ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhira haikuelezwa katika elimu za kilimwengu. Tumefahamu. Pamoja na hayo yote, bado msimamo wa ahlu sunna wal jamaa na maulama wao hawasemi kwamba kuisoma dunia ni haramu, hawasemi hivyo. Lakini inapohimizwa watu kusoma, wanapohimizwa watu watoke wakasome, basi ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni faradhi mno kwa kila Muislamu. Al-Imamu Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari akasema wal muradu bil ilmi al ilmu shar'i, makusudio ya elimu hapa ni elimu ya kisheria. Alladhi yufidu ma yajibu ala al mukallafi min amri dini, elimu ambayo inampa faida yale ambayo kwa yale ambayo yanapasa juu ya mukallafi katika jambo la dini yake. Wa fi ibadatihi wa muamalatihi, na katika ibada zake ataswali vipi, atafunga vipi, atahiji vipi. Sasa wewe kasome mpaka uwe profesa, soma mambo yako utakayosoma yote, soma engineering, soma kadha, alafu uende ukahiji tu uone unavyohiji, alafu uswali kwa mujibu, kwa sababu wewe ni profesa. Sasa swali tukuone, fanya muamala wa kisheria kwa mujibu ulivyowekwa sheria ya Allah, fanya tukuone. Wewe utakuwa umesoma mambo ya kibiashara, mambo ya uchumi, uchumi wa riba na kamari, lakini sheria ya Allah huijui. Sasa muradi wa ilmu ni ilmu ya kisheria ambayo inampa faida mukallaf katika jambo la dini yake na ibada yake na muamala wake. Wali ilmu billahi wa sifatihi, na ilmu ya kumjua Allah na sifa zake. Wa ma yajibu lahu min alqiyami bi amrihi wa tanzihihi anil naqais wa madaru dhalika, anasema ala tafsiri wal hadithi wal fiqh. Elimu ya kumtambua Allah tabaraka wa taala na kile ambacho kinapasa kwake yeye kukisimamia katika jambo lake Allah, na kumtakasa Allah na mapungufu na mzunguko wa yote hayo. Ukitaka kupata elimu hiyo, iwe kwenye kuijua tafsiri ya Qur'ani, kuzijua hadithi na kujua fiqh. Al-Imam Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari juzu ya kwanza ukurasa wa 141 ameeleza haya. Si kwamba atakubagua au kwamba atakusema kwamba marufuku kusoma tiba, la. Inapozungumzwa elimu na ikahimizwa katika sheria na wakasifiwa watu wake, usifiwa elimu ya kisheria. Na hii ndio elimu ya fardhu ain kwa kila mtu. Hakuna kuwekea na uwakala kwamba wewe kasome swala wewe ukijua katika ukoo akijua mtu mmoja swala basi yatosha. La, kila mmoja ni lazima aijue sala, kila mmoja ni lazima ajue saumu, kila mmoja ni lazima ajue azzaka, kila mmoja ni lazima amjue Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio wajibu. Ama katika elimu nyingine, elimu za tiba, elimu za handasa yani uhandisi, elimu nyinginezo zote zilizobaki hizo ni fardhun ala alkifaya. Maneno ya Imam Qurtubi na wengineo katika wanawachuoni yako wazi, fardhu kifaya. Leo kama hakuna matabibu, basi watu watadhurika. Kama hakuna mainjinia, majengo na vitu mbalimbali, hakuna kitu kitasimama sawa sawa, dunia itaathirika. Hivyo hivyo katika nyanja nyingine ni fardhu kifaya. Na ndio maana kule watu hawana ikhlasi, wale mshurutishi ikhlasi ni mambo ya kilimwengu tu yale. Mimi nasoma, najua somo kitu fulani kinalipa, nitapata kazi au mjisomea tu kitu ala kipo kabisa. Sasa mimi nasoma mambo haya, alafu kazi utapata wapi? Utaulizwa kazi. Sasa mimi nasoma tu, tutakujua. Wengi katika wasomaji wa leo huangalia soko liko kwenye upande gani, kwa sababu hawa si lillahi, yale mambo ya kilimwengu. Lakini elimu ya dini lazima lillahi, lazima lillahi. Lakini niambieni kweli, kule ni lillahi, kwa maana kwamba ikhlas kabisa, mimi nasoma ikhlas kabisa kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu. La, wasoma ili wewe uingie katika orodha ya wasomi, ili familia yenu nao iwe ni familia ya kisomi, ili wakwamue ndugu zako kutoka kwenye hali duni, ili kadha. Malengo ni mengi, hadithu la haraj, malengo mengi tofauti tofauti, lakini sio lillahi. Kama lillahi imekuja jana na juzi tu. Nazungumza kwa ile aghlabia na wale wajashurutishwa kwamba basi ukifanya jambo la kilimwengu liwe lillah. Mambo ya mubahat hushurutishi nia, lakini tuzungumzie jambo la ilmu ambayo ni ibada, unafahamu. Kwa hiyo kutaka kufanya vyote sawa, kuwafanya wanazuoni wa kilimwengu watu wa mabingwa katika mambo ya fasihi na nini kwenye Kiswahili au Kiingereza kwamba ni sawa na maulama wa Kiislamu, huu ni ujinga uliopea, jinga ulifikia mwisho kabisa, hautakiwi kuwepo. Na sisi tunaupiga vita ujinga huu. Someni, lakini mwe na adabu za juu ya hizi elimu. Msitaki kulinganisha haya na haya kwamba haya ni sawa. Haiwezekani, haiwezekani kabisa kuwa sawa. Ni vitu viwili tofauti, baina ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo sisi tunawanasihi wale wanaosoma dunia wasome kwa mujibu wa mipaka ya kisheria, lakini pia wana wajibu wa kuisoma dini yao. Jipange utakavyojipanga usome dini yako.